بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 17 ميزي رمضان mwaka 1440. Tuendelea na vikao vyetu vya darsa katika kitabu At-Tajridu As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, ambao ni muhtasar ya Sahih Al-Bukhari. الإمام العلام الحافظ المتقن زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. كتب كتاب الصوم توفيكيا حديث يا عمران ابن الحسين رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى عن عمران ابن الحسين أو ابن حسين رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، وفي رواية عنه قال من سرر شعبان. يحكي عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، أي عمران، أو سأل رجلا آخر غيره وعمران يسمع. عمران ابن حسين رضي الله عنه أليزك ومتوم صلى الله عليه وسلم ألموليز يي أو ألموليز بنا موجة أكي ويي أسكي للسوالي لكيوليزوا يا أبا فلان صمت سرر هذا الشهر، أي آخر الشهر ومفونغا كتك منش ومزهو، وسمي بذلك لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة 28 و29 و30، يعني استتاره ميت سرر kwa sababu katika masiku haya matatu ya mwisho katika mwezi ule mwezi ujificha, ule mwezi ujificha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza huyu bwana, je, umefunga katika mwisho wa mwezi ule uliopita kabla ya Ramadhani? Ndio hapa kataja ni Shaaban. فأجابه الرجل لا يا رسول الله ما صمته. كما بي لا يا رسول الله سيكفونغ ما سيكهاي. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت، أي من رمضان، فصم يومين بعد العيد عوضا عن سرر شعبان. وتكابو مريزا كفونغ رمضان بعد عيد funga siku mbili ambazo ni kama kwamba umelipa zile siku ulizoziwacha za mwisho wa mwezi wa Shaaban. Tayib, hii ndio maana ya dhahir ya hadithi hii. Wa hadha alhadith mukhalifun lil ahadith as-sahiha fi an-nahy an taqaddum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn. Ukitizama hii hadithi katika dhahiri yake yagongana na hadithi ya makatazo yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa haifai kufunga kabla ya Ramadhani kwa siku moja au mbili. Vipi hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amuhimiza huyu bwana afunge zile siku za mwisho za Shaaban? Wanaovioni katika kueleza hili jambo husema wayujabu anhu anna hadha ar-rajul kana mu'tada as-siyam akhir ash-shahr. Huyu bwana alikuwa amejizoesha, ni mazoea yake kila ikifika mwisho wa mwezi alikuwa akifunga miezi yote. Bimaana kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza kufunga siku tatu katika kila mwezi. Zile siku tatu zaweza kuwa katika sehemu yoyote ya ule mwezi. Yawezekana ayyamul bidh, bimaana tarehe 13, 14 na 15. Yawezekana mtu akafunga katika siku kumi za mwanzo siku moja, siku kumi za katikati moja na za mwisho moja. Na yawezekana mtu akazifunga mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi. Sasa huyu bwana alikuwa amejiwekea afunga mwisho wa kila mwezi. Ikifika mwisho wa mwezi afunga siku zake tatu. Wanavyoeleza wanaovioni kwa huyu bwana alikuwa na ada ya kufunga. Au nadharahu, au aliweka nadhiri kuwa atafunga zile siku tatu za mwisho wa mwezi. Fatarakahu li khawfihi min ad-dukhul fi an-nahy an taqaddum Ramadan. Lakini akaziwacha zile siku, hakuzifunga kwa kuchelea asije akaingia katika makatazo yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumkataza yeye kutokamana na kufunga siku mbili au moja kabla ya Ramadhani. Huyu sahaba mwenyewe akaona hapa nitaingia katika makatazo, kwa hivyo hakufunga. Fabayyana lahu an-nabiyyu alayhi salatu wassalam أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما نهى عن غير المعتاد. Mtume صلى الله عليه وسلم akambainishia huyu sahaba kuwa yule ambaye ana uzoefu wa kufunga hata ikifika mwisho wa mwezi wa Ramadhan akifunga, au afwan, mwisho wa mwezi wa Shaaban kabla ya kuingia Ramadhan akifunga, ana ruhusa ya kisheria kufunga kwa sababu ni mtu ana uzoefu wa kufunga. Kwa mfano, ana uzoefu wa kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. Ikaangukia Jumatatu au Alhamisi katika mwisho wa mwezi wa Shaaban, huyu sheria imemruhusu kufunga, haikumkataza kwa sababu ni jambo ambalo ni la uzoefu kwake, yeye amezoea kulifanya. Kwa Mtume wa sallama akambainishia huyu bwana kuwa watu kama nyinyi ambao mna mazoea ya kufunga pale mwisho wa mwezi, haina shida, waweza kufunga katika siku zile. Kilichokatazwa ni yule ambaye hana uzoefu wa kufunga, kisha imefika mwisho wa mwezi wa Shaaban ndio yuanza kufanya nini, kufunga. Huyo amekatazwa. Nafikiri liko wazi. Ndio hadith عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. حديثنا وفواته قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة تطوعا منفردا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبوكيه حديث كوامتوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كفونغا سيكو يجما صوم يسنة أكيفونغا يجما بكياكي munfaridan, ikawa aifunga Ijumaa peke yake ndio siku yake ya sunna ya kufunga. Hii imekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo anayetaka kufunga sunna akumbuke kuwa akifunga sunna siku ya Ijumaa ni iwe ametanguliza siku kabla yake au atafunga siku baada yake kama tutakavyoeleza hapa mbele. Qala rahimahullahu ta'ala an Juwairiyah bint al-Harith radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala 'alayha yawm al-jum'ati wa hiya sa'imah. Juwairiyah radiyallahu anha ummul mu'minin sema aliingia kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa siku ya Ijumaa na amefunga. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa na Juwairiyah radhiyallahu anha amefunga. Faqala mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia asumti amsi, jana ulifunga? Qalat la, akasema la, sikufunga jana Alhamisi. Qala sallallahu alayhi wa sallam turidina an tasumi ghadan, je unania wataka kufunga kesho? Qalat la, akasema la, nafunga leo peke yake. Qala fa aftiri, nenda kale, usifunge Ijumaa peke yake. Fatahki huna Juwairiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala 'alayha hujratuha yawm al-jum'ah wa kanat sa'ima. Juwairiyah radhiyallahu anha aeleza hapa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia nyumbani kwake akiwa yeye amefunga siku ya Ijumaa. فسألها صلى الله عليه وسلم أصمت أمسي؟ فأجابته بلا. أكموليزا متوم صلى الله عليه وسلم مكيوه يه ولفنغ جانا أكجيبكوا لا سيكفنغ. فسألها أتريدين أن تصومي غدا يه وتككفنغ كيشو؟ فأجابته بلا بيا أكمجيبكوا لا سنانيا كيشو kufunga. Fa amaraha sallallahu alayhi wasallam an tuftira, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha Juwairiyah radhiyallahu anha awe atakula siku ile, bimaana asifunge ikawa atafunga katika siku ya Ijumaa peke yake na hali ya kuwa hajatanguliza kabla yake funga au hana nia ya kufunga baada yake. Na hapa laja swali, nini hukumu ya mtu kufunga siku ya Ijumaa peke yake? Tuona hapa kuna makatazo. Je, kuna wakati ambapo itajuzu kwa mtu kufunga siku ya Ijumaa peke yake? Thabata fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أبو هريرة رضي الله عنه كتك بخارنا مسلم أسيما أممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أسفنج مجوين سيكو يي جمع illa yawman qablahu au ba'dahu, isipokuwa akifunga na siku moja kabla yake au baada yake. Hadithi mpokea na Bukhari na Muslim. Warawa Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. حديث الإمام علي بكي الإمام مسلم نتوم صلى الله عليه وسلم سيما مسيخسيش أسيك وكوامكي إجماع وكسمامو تشوسيك بمعنى hasimami usiku wote katika ibada za swala za usiku isipokuwa usiku wa kuamkia Ijumaa. Mtume sallam amekataza kuhusisha usiku wa kuamkia Ijumaa kwa ibada ya usiku, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na subhanallah, hili jambo amelikataza wazi Mtume sallam, lakini kuna watu husiana. Mimi nimesikia mara kadhaa mtu anamwambia hata kama huswali siku zote swala ya usiku, lakini usikose usiku wa kuamkia Ijumaa. Yani ule ambao Mtume sallam amekataza kuuhusisha ndio watu husiana kwa wasiuache. Na Mtume sallam anasema msiuhusishe usiku wa kuamkia Ijumaa kwa ibada ya usiku. Ikiwa wafanya ibada kila siku sawa, lakini hufanyi siku zote, waongojea usiku wa kuamkia Ijumaa ndio wahusisha kufanya ibada ya usiku, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza hili jambo. La takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Kisha akasema wala takhussu yawmal jum'ati biṣiyamin min bainil ayyam. Kadhalika msihusishe siku ya Ijumaa kwa saumu baina ya siku za wiki nzima zile. Ikawa mtu atayehusisha Ijumaa kwa saumu, illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, isipokuwa ikiangukia katika saumu ambayo aifunga mmoja wenu. Na hadithi nyingine ni hii tuliyosoma hapa ya Juwairiya radhiyallahu anha. قال ابن قدامة رحمه الله يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. ابن قدامة رحمه الله أسمى يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. كنا كراها katika kuipokesha na kuihusisha siku ya Ijumaa kwa saumu. إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه. Isipokuwa ikiwa ile Ijumaa itafikiana na siku ambayo yeye huwa yuifunga. مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة. Kama kwa mfano mtu afunga somo ya Nabii Allah Daud alayhi salam, imana afunga siku moja, siku ya pili iwala, siku ya tatu afunga, siku nyingine iwala, ikaangukia Ijumaa katika siku yake ya kufunga, katika hali kama hii itajuzu kwake yeye kufunga, kwa sababu ndio ada yake, afunga siku moja akiwacha ya pili. Wa man adatuhu sawmu awwal yawmin min ash-shahri au akhirihi au yawmin nisfihi, na yule ambaye ni ada yake siku tatu zake za mwezi ameziweka kuwa mimi kila mwezi tarehe moja nitafunga, na katikati nitafunga moja, na mwisho wa mwezi nitafunga moja, amejiwekea hivyo, ikaangukia tarehe moja ni nini, Ijumaa, katika hali kama hii itajuzu kwake yeye kufunga, kwa sababu ni jambo ambalo amejizoesha, ni ada yake. Nafikiri hii iko wazi. Haya ni maneno ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. وقال النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا. الإمام النووي رحمة الله عليه أكسم قال أصحابنا يعني الشافعية أكسودية ولي ولي وكوبا مجنية كتك مذهب يناني الشافعية. نسمى إليك سبب ميونة سكم مجمتو فن يترجم katika mashekhe wakubwa wa Mombasa, akaandika qala ashabuna, wamesema masahaba wetu. Nyi mna watu wa ajabu hapa Mombasa nyinyi, ah, mashekhe wa redio tena, alafu mtasema madharauliwa kama kitu ujui afadhali ukiwache. Qala ashabuna, sema wamesema masahaba wetu. Wewe una masahaba? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale waliokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio masahaba. Almuhim, قال أصحابنا يعني يقصدي والي من ذاكي اللي يقناه كتك مذهب الشافعية كتك ونوفيون يعني الشافعية. يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. كنا كراها نمكروه كومتك خسيشة سيكوي جمعة وصوم. فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه. Asema ikiwa itatokea kuwa ameunganisha na somu ya siku kabla yake, Alhamisi akafunga na Ijumaa, au baada yake, bimaana kafunga Ijumaa na nini na Jumamosi, au ikafikiana na ada yake. Kwa mfano ameweka nadhiri, ameweka nadhiri kwa siku ile mgonjwa wake atakapopona atafunga, kisha ikatokea siku ya kupona mgonjwa wake na Ijumaa hiyo, au kudumi zaidin, au akija mtu fulani, Zaid wa Amr man, akija alikuwa amepotea, akitokea nimeweka nadhiri nitafunga siku hiyo, fawafaka aljumua, ikafikiana ile siku na Ijumaa, lam yukrah, hii itakuwa sio nini, sio makruh, kama katika kitabu chake Almajmu' Sharh Almuhaddab. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, ikitajwa Sheikh al-Islam akusudiwa nani? Naam, huyu nani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ikija mutlaqan Sheikh al-Islam akusudiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة, يعني سنة إشبيتا نكوكم كواني مكروه كومتو كخسيش مويزي ورجب بكياكي كصوم, كذلك كخسيش سيكوي جمع بكياكي كصوم يا سنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, الشيخ ابن عثيمين ما جناك ما يلي أمانزو يتواجي سيستو سيمة ابن عثيمين كلا سيكو يتوانان جينا لا لا نعم محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Sasa waangaliaji mipira wajua maplaya, wewe talib ilm lazima ujue wanaovioni. Wale jamaa waweza kuletea listi nzima ya maplaya kuanzia namba moja mpaka namba 11 na reserve. Wewe talib ilm lazima uhifadhi majina ya wanaovioni. Ukisema Sheikh Ibn Baz, jina lake nani? Kinyume hivi. عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجوان يا مهم سان هاو مهم زيدي سانة كلكو وينجي من وشك مجناه هون معنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها, سيكو يجمع سي سنة كفونغ سيكو يجمع, ويكره أن يفرد صومه ناني كراها kuipwekesha siku ya Ijumaa katika kufunga. Baada ya kueleza maneno hayo, sema yustathna min hadha nahi, katika katazo hili kuna mambo ambayo hayakukatazwa, au kuna somo ambazo hazikukatazwa kufunga katika siku ya Ijumaa. Man sama qablahu au ba'dahu au ittafaqa wuqu'uhu fi ayamin lahu adatun bi sawmiha, yoyote anayefunga siku kabla ya Ijumaa au baada ya Ijumaa, au ikafikiana na kuangukia katika masiku ambayo amezoea kufunga, kama ni yasumu ayyam albidh, kama mtu anayefunga ayyam albidh, au man lahu adatun bisawmi yawmin muayyan ka yawmi arafa fawafaqa yawm aljum'a, au kwa mfano ikaafikiana siku ya Arafa ikaangukia siku ya Ijumaa, yajuzu kwake yeye kufunga Ijumaa peke yake, kwa sababu makusudio yake si sunna ya Ijumaa, makusudio yake ni kufunga nini? Arafa. Kadhalika hivi hivi katika Jumaa ndio inavyoingia katika makatazo ya kufunga Jumamosi. Kwa mtu akifunga Jumaa na Jumamosi hakuna makatazo, ama Jumamosi akafunga na Jumapili hakuna makatazo, au ikaangukia siku ya Arafa siku ya Jumamosi, laba saweza kufunga hiyo siku moja, kwa sababu si makusudio yake kufunga nini, kufunga Jumamosi, bali makusudio yake aitaka fadhila ya siku ya Arafa. Na Sheikh Ar-Ruhaili hafidhahullah ana tafsil nzuri sana katika masala ya saum yaum sabt, ukisikiliza utapata faida kubwa sana ndani yake. Kwa hivyo ikiwa itaingiana ada ya kuwafunga ile siku kama kwa mfano siku ya Arafa, wa yu'khadhu minhu jawazu sawmihi liman nadhara yawm qudum Zaid mathalan au yawm shifa fulan kadhalika yajuzu, kama kwa mfano ameweka nadhiri akija Zaid minan nas akifika atafunga, akafika ikaingiana siku ya pili ni siku ya nini ya Ijumaa atafunga kwa sababu aliweka nadhiri. Kadhalika siku atakapopona mgonjwa wake, akapona mgonjwa wake Alhamisi kwa mfano, siku ya Ijumaa itambidi afunge. Na hii hili swala la nadhiri nalitaja hapa, si jambo zuri, si jambo zuri mtu kuwekaeka nadhiri, na mara nyingi wanaweka nadhiri aje kuwashinda. Na Mtume sallama amekataza kuweka nadhiri, ingawa akiweka mtu lazima itekeleze. Na akasema innama yustakhraju min albakhil, bakhili ndo anayeweka nadhiri, ni kama amwambia Mola wake ukinipa na mimi nitakupa, ukinifanyia jambo fulani na mimi nitafanya ibada, lakini lisipofanyika na mimi sifanyi. Na wala halibadilishi kile ambacho Allah amekiandika. Sio kuwa eti ukiweka nadhiri mgonjwa wangu akipona mimi nitafunga, atapona ikiwa anaandikiwa kufa, atakufa tu, si ati atatoka kwenye umauti atakuja kwenye uhai kwa sababu hiyo nadhiri yako. Nadhiri haibadilishi kadara, bali ni mtu yuwajitia katika jambo ajiwajibishia ambalo Allah hakumwajibishia. Ingawa ukiweka nadhiri ni lazima kufanya nini? Kuitekeleza. Haini katika ibada ambazo ni karaha kuiweka, lakini ikiingia sasa ishakuwa nini? Ni wajib juu yako kuitekeleza ibada hiyo. Wakadhalika man alayhi sawmu qadha min ramadhan, kadhalika mtu ambaye ana somu ya kulipa ya Ramadhani, kwa mfano adaiwa masiku fulani ya Ramadhani, fayajuzu lilmuslimi an yasuma yawm aljum'a qadaan an yawmi ramadhan walau munfaridan. Kwa mfano adaiwa siku moja ya Ramadhani, akaamua kuifunga siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa akaifunga ile siku, hapa hakuna karaha kwa sababu anachokifanya ni kulipa saumu ya wajib aliyoiacha katika mwezi wa Ramadhani. Wakadhalika law wafaqa ashura au arafa yawm aljum'a fayasumu, pia ikiafikiana siku ya Arafa au siku ya Ashura ikaingiana siku ya Ijumaa, yajuzu kwake kufanya nini? Kufunga. Lianna niyatahu ashura wa arafa wa laysa aljum'a, kwa sababu nia yake ni kufunga Ashura au kufunga Arafa, wala sio nia yake kufunga nini? Kufunga siku ya Ijumaa. Nafikiri hili liko wazi, wallahu almuwaffiq. Hili ni katika yale yanayofungamana na hukumu ya kufunga siku ya Jumaa. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.